بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: الخامس أن يتحرى في دعائه أوقات الإجابة وهي آخر الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. جامو لتانو katika mambo ambayo yanaangaliwa katika dua: an yataharra fi duaihi awqat al-ijaba, akusudie mtu katika dua yake nyakati zile za kujibiwa dua. Wa hiya akhiru al-layl, katika nyakati ambazo dua inajibiwa ni mwisho wa usiku kila siku. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal: yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila samai dunya, anashuka mola wetu tabaraka wa ta'ala kila usiku kwenye mbingu ya karibu. Hina yabqa thuluthu layli al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku. Allah anashuka hina yabqa thuluthu layli al-akhir. Imeandikwa ila samai dunya wala ila samai dunya indakum biduni ta'rif? Tayyib. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila samai dunya حين يبقى ثلث الليل الآخر. أنا شوكا مولاويت تبارك وتعالى كلا وسيكو أنا شوكا كونينبينغو هي كاريبو وكاتي إنا فبكيا ثلث يمويشو يوسيكو. يقول أنا سمع الله تبارك وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، ناني أتكيني يوم بنيكم كبالية دواياكي، من يسألني فأعطيه، nani atakayeniomba nikampa hicho anachotaka. Man yastaghfiruni faaghfira lahu, nani anayetaka maghfira nikamsamehe. Rawahu al-Bukhariyu wa Muslimun. Kwa hiyo mwisho usiku ni katika nyakati ambazo dua hukubaliwa ya Muislamu, dua ya khairi Allah subhanahu wa ta'ala huikubali. Hizi ni katika nyakati ambazo ni muafaka mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa baina al-adhani wal-iqama, pia katika nyakati za kukubaliwa dua baina ya adhana na iqama, baina ya adhana ya sala yoyote na iqama, pia ni katika wakati muafaka. Li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. دعاء هاي كتليوي بين أذان وإقامة، دعاء هاي كتليوي، فدعوا مؤمن الله. إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فدعوا. رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. Hizi zote ni nyakati za dua kukubaliwa, na mtume anaamrisha fad'u, muombeni Allah katika nyakati hizi, baina al-adhani wal-iqama. Lakini sisi tunaoambiwa tunaghafilika. Kwa kweli, uhakika ukweli ni kwamba sisi tunaghafilika na maneno haya ya mtume na hadithi hizi, wakati tuna matatizo mengi, tuna madhambi mengi, tutataraji kusamehewa, lakini tunaghafilika. Pamoja na kwamba ni nyakati hizi za kila siku, kila siku kuna nyakati hizi baina al-adhani wal-iqama, lakini ghafla imetuingia mpaka kumuomba Allah pia tunaghafilika na kumuomba Allah wakati tuna haja nyingi, tuna matatizo mengi, tuna madhambi mengi. Tunatakiwa tuwe na muamko wa mambo haya, hususan jambo hili la dua. Ni ibada kama ibada nyingine, dua ni ibada kama ibada nyingine alizoziamrisha Allah tumuabudu, na dua pia ameiamrisha Allah tumuabudu kwa dua. Kumuomba Allah ni katika dua, addua umina liibada, dua ni katika ibada. Na Allah ameamrisha jambo hili la dua katika Qur'an. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Amesema Mola wenu niombeni, ud'uni astajib lakum, niombeni nitakubalieni dua zenu. Wale wanaofanya kibri kuniomba wataingia katika jahannam, hali ya kuwa ni madhalili. Waidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu asiye muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kuomba ni jambo la ibada, tunatakiwa tutekeleze, pamoja na kwamba ni maslahi kwetu. Jambo la kuomba ni maslahi kwetu, tuna matatizo mengi, tuna madhambi mengi, lakini pia ni ibada. Allah ametuamrisha tumuombe yeye. Kadhalika wa adbari salati maktuba, baada ya sala ya faradhi pia ni wakati muafaka wa kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa fi hadithi ya bi umama qala qila ya rasul Allah ayu duai asma'u, dua gani ambayo Allah anaikubali zaidi? Qala jawfu al-layli al-akhir, ni usiku katikati au mwisho wa usiku. Wa duburu salati salawati al-maktuba, na baada ya sala za faradhi mwisho wa usiku, na baada ya sala za faradhi. Rawahu at-Tirmidhi wa hasana, lakin fi sanadihi Abdurrahman ibn Sabit wa huwa kathirul irsal. Katika sanadi yake kuna huyo Abdurrahman ibn Sabit, huyu kathirul irsal, anafanya irsal hadithi nyingi za Mtume sallam, kuzipeleka kwa Mtume na kumwangusha sahabi, anamwangusha sahabi na kuzirufaisha hadithi kwa Mtume sallam moja kwa moja. Hiyo ndio inaitwa hadith mursal. Wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Sahibul Baiquni anasema hivyo, Al-Baiquni anasema hivyo, wa mursalun minhu sahabi saqat. Hadith mursal ni ile ambaye sahabi ameangushwa, ameondoka sahabi, ni tabi'i akaipeleka moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo ndiyo mursal. Kwa hiyo huu ni kathiru al-irsal. Wa qala Yahya ibn Ma'in lam yasma' min Abi Umama, huyo Abdurrahman ibn Sabit hakumsikia Abu Umama. Wa fihi ibn Jurayj wa huwa mudallisun wa qad an'ana, pia katika sanadi hii kuna ibn Jurayj na huwa ni mudallis, na amefanya an'ana katika isnad, hakufanya hakusema hadathani fulan au sami'tu min fulan, kafanya an'ana. Na mudallis akifanya an'ana ni kwamba hadithi yake haikubaliwi mpaka asarrih bisama. Atin yawm aljum'a, na saa ya mwisho ya Ijumaa ni katika nyakati za kukubaliwa dua. Akhiru sa'atin yawm aljum'a, saa ya mwisho, kitambo cha mwisho cha siku ya Ijumaa. لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره. السادس أن يكثر الدعاء ولا يعجل. katika mambo ambayo yanaangaliwa katika dua ni mtu kukithirisha dua na siharakishe. فيستبطئ الإجابة, halafu akaona kuchelewa ile ijaba. أن يكثر الدعاء wala yuajjil fayastabti alijaba, akithirishe dua na siharakishe na akachelewesha, yani akaona kuchelewa ile ijaba, kujibiwa dua. Yani ameomba alafu anaona Allah anachelewa kumjibu, asifanye hivyo. Li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala la yazalu yustajabu lil'abdi ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. لا يزال يستجاب للعبد, يعني أنا إندليا كوكوباليو ومتو دوزاكي ما لم يدعو بإثم مدى وكتومب ذنبي أو قطيعة رحم أو كتا كزازي ما لم يستعجل مدى وكتهركشا إلي كجبيوا. قيل يا رسول الله ما الاستعجال نيني هي كهركشا؟ قال يقول دعوت وقد دعوت قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. Nimeomba, nimeomba, sijaona kwamba ninakubaliwa dua yangu. Yastahsiru inda dhalik, anajuta kwa hilo, wayadau dua, halafu anawacha kuomba. Manake ameomba miezi sita, ameomba mwaka mmoja, ameomba miaka kumi, haija kubaliwa dua. Kwa hiyo anawacha tena kuomba, haombi tena, manake anataka ajibiwe haraka haraka. La yazalu yustajabu lilabdi ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. أنا إندليا mtu kukubaliwa dua zake muda wa kutoomba dhambi au kutoomba kukata kizazi ما لم يستعجل muda wa kutoharakisha. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. نمeomba نمeomba نكaomba sijaona kwamba ninakubaliwa dua zangu. Yastahsiru inda dhalik, anajuta kwa kuomba huko. Wayadau dua, kisha hatimaye anaacha kuomba. Kwa hiyo katika masharti ya kukubaliwa dua ni mtu asiharakishe kukubaliwa ile dua yake au kujibiwa hayo aliyoyaomba. Asabi, jambo la saba, alla yahussa da'i nafsahu fi du'ain yu'ammanu alayhi bal yati fi du'ai bi sighati aljam'i. Asihusu mwenye kuomba, asihusu nafsi yake kwa ambayo inaitikiliwa amin. Alla yahussa da'i nafsahu fi du'ain yu'ammanu alayhi, asihusu nafsi yake muombaji, asihusu nafsi yake katuka katika dua ambayo huitikiliwa amin. Bal yati fi du'ai bisighati aljam'i, bali alete katika dua kwa sigha la jam'i, asilete kwa sigha la nafsi yake. Wa in kana wahdahu, akiwa yuko peke yake, khassa nafsahu, ataihusu nafsi yake, fadaa bisighati alifrad, atamuomba Allah kwa sigha la ifrad la mtu aliye peke yake. Lakini kama watu wako wengi, kwa mfano katika darsa, mwisho wa darsa hapa naomba rabbana atini fi dunya hasana wa qini adha, najiombea mimi mwenyewe nafsi yangu. Wakati watu wanaitikia amin, mimi najiombea nafsi yangu. Haifai hivyo. Lazima kama kuna jamaa ya watu, mtu aombe kwa lafzi la jame, rabbana atina fid dunya hasana wa fil wa qina adhaban nar, sio rabbana atini wa qini, tafahamu. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahan, wajiombea wewe mwenyewe. Wakati watu wanaitikia amin, unatakiwa ulete kwa sigha la jamii. Jio alla yahussa da'i nafsahu fi du'a'i yu'ammanu alayhi. Qawluhu wa yukrahu fi salati iltifatun yasirun, ni wa kun makruhu katika sala kuzungusha uso. Iltifatun yasirun, kuzungusha uso kuliko kudogo. Wa yukrahu fi salati iltifatun yasirun, ni makruhu katika sala kuzungusha uso kwa yani kudogo tu. Wa rafu basarihi ila samaa, na kuinua macho yake juu. Kuinua macho yake juu mwenye kusali pia ni katika mambo ambayo ni makruhu katika sala. Wa salatuhu ila suratin mansubatin au ila wajhi adamiyin, na sala yake kusali mtu kuelekea sura iliyosimamishwa au kuelekea uso wa adami mwanadamu. Kusali mtu anaelekea sura, picha imesimamishwa anaielekea ile, au ila wajhi adamiyin, au anaelekea uso wa mwanadamu, ni katika mambo ambayo ni makuruhu. Wastikbali narin, pia katika makruhu kuelekea moto. Walau sirajan, japo kuwa ni taa, kuelekea moto. Kumewashwa moto, wewe unaswali ukiuelekea moto ule, au kuielekea taa imewekwa, umeelekea ile taa pale mbele yako, ni katika masala ambayo ni makruhu. Waftirashu dhiraaihi fi sujud, pia kutandika mikono yake katika kusujudu ni masala makruhu. Akisujudu mikono yote inakuwa chini, ameiweka chini hivi, ni makruhu. Sujudu inakuwa sehemu zote ziko juu, isipokuwa vitanga tu ndio vinakuwa chini. Kutandika mikono hivi na huku umesujudu ni makruhu, sababu ni kikao cha wanyama ndio wanavyokaa hivi, kutandika mikono yote. Kwa ni makruhu mtu akisujudu kuweka mikono kuanzia huku mpaka huku iko chini tu katika ardhi. Sawa eh? Sujud ni hivi. Wala yadkhulu fiha wa huwa haqinun au haqibun. Asiingie katika sala na huku amebanwa na choo kidogo au choo kikubwa. Asiingie katika sala mtu wa huwa haqinun au haqibun na huku huku anabanwa na choo kidogo au kikubwa. Asiingie katika sala, ende akamalize haja yake chooni, halafu aje akasali safi. Sio wasali huku umezuia mkojo, hakuna khushua hapo. Unataka sala imalizike tu uende? Hapana, unatakiwa utoe mkojo wako, halafu uje usali, uwe hadhir, uwe na khushua. Au bihadharati ta'amin yashtahihi. Asiingie katika sala na huku chakula kipo tayari anakitamani. Chakula kipo tayari na anatamani chakula hicho. Pia asiingie katika sala na huku ana njaa na anatamani chakula, na chakula tayari kimeshawekwa. Asiende katika sala katika hali hiyo, kwa sababu itakuwa hana khushuu, kwa sababu ana njaa na chakula kiko tayari. Kwa anatakiwa kama njaa imemfika kiasi hicho itamuondosha khushuu, ale kwanza halafu ende akaswali. Anasema bali yuakhiruha, bali acheleweshe sala, walau fatatuhu aljamaa, hata kama jamaa itamfutu atakosa jamaa, lakini ale kwa sababu ya hali hiyo ya njaa kubwa na chakula kiko tayari na anakitamani, acheleweshe sala ale walau fatatuhu aljamaa. يقول شيخ العباس حفظه الله الالتفات اليسير في الصلاة مكروه كزنغوش أوسو كدوغو كتك صالة لمكروه وإذا كان كثيرا إكيو كزنغوش هوكو نسانا يصرف فيه المصلي وجهه عن القبلة من يكسالي أنا جيوز وسواك كواتش قبلة فهو حرام هابو ساسا جموهيلوني حرام. Ikiwa kuzungusha kidogo tu ni makruhu, lakini kuzungusha uso kiasi cha kwamba uso unaelekea upande mwingine wa kushoto au wa kulia ambao sio kibla, hapo sasa ni haram, ni madhambi. Wayandhuru fi salatihi ila makani sujudihi lima taqaddam. Wayandhuru fi salatihi ila makani sujudihi lima taqaddam. Mwenye kuswali anaangalia katika sala yake pale mahali pa kusujudi kwake, kwa hadithi iliyotangulia tumeelezea huko nyuma kwamba mtu anayesali macho yake yote anakuwa mahali pa kusujudu, katika wakati wa kusimama, katika wakati wa kurukuu, isipokuwa katika sujud anaangalia kidole chake kile musabbiha, kile anachoashiria, anaangalia mwanzo mpaka mwisho, lakini sehemu nyingine zote anaangalia pale mahali pa kusujudu. Wala yarfau basarahu ila sama, wala hainui macho yake juu wakati wa sala. Mtu hainui macho yake juu, aidha angalia saa iliyokutani, kama zile misikiti mingine kumewekwa saa ukutani, kwa kila mara ukiswali hivi unaangalia ile saa imamu waja rukuu tu dakika tano hivi, alafu unaangalia tena. Baadhi ya misikiti saa ziko mbele huko. Kwa hiyo mtu asiinue macho yake juu. Lihadithi Anas radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. نيني حال زواتو ونوينوا مچوياو جو كتك صلا زاو. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. نيني حال زواتو ونوينوا مچوياو جو كتك صلا زاو. فاشتد قوله في ذلك يكو مكالما نوياكم تومي كتك هيلو hatta qala, mpaka mtume akasema la yantahunna an dhalik, la yantahiyanna au la yuntahayanna an dhalik au latukhtafanna absaruhum, litakomwa hilo au yatachukuliwa yataporwa macho yao. La yuntahanna au la yuntahayanna an dhalik, litawachwa jambo hilo na kukomwa. Au latukhtafanna absaruhum, au macho yao yataporwa. Wale wanaangalia juu katika sala wajajikuta siku moja macho yao hayapo. Ndio maana au latukhtafanna absaruhum, au yatachukuliwa na kuporwa macho yao wale wanaangalia juu wakati wa sala zao. Kwa haya ni makamio kuonesha kwamba ni katika madhambi makubwa mtu kuangalia juu na huku anasali, ni katika madhambi makubwa kwa sababu yana waid, yana makamio ya adhabu hiyo ya mtu kuchukuliwa macho yake ikiwa atasali na huku ana kawaida ya kuangalia juu. Rawahu al-Bukhari. Wala yusalli wa amamahu suratun mansuba, wala mtu hatasali na mbele yake kuna picha limesimamishwa pale, au narun au moto, ibtiadan an mushabahati abidi ghairi llah, hii ni kujieka mbali na kujifananisha na wenye kuabudu asiyekuwa Allah. Hii yote kukatazwa hii kuswali na mtu mbele yake kuna picha au kuna moto, ibtiadan an mushahadati abidi ghairi llah, ni kujiweka mbali na kujifananisha na wale wanaomwabudu asiyekuwa Allah. Kuna watu wanaabudu moto, kuna watu wanaabudu jua. Kwa hiyo hii ni kujiweka mbali na kujifananisha na hao washirikina. Wala mustakbilan wajha adamiyin, wala hatasali hali ya kuelekea uso wa mwanadamu. Hatasali mtu hali ya kuwa ameelekea uso wa mwanadamu. Unamuelekea mtu huku masali, mtu amekusimamia au amekaa amekuelekea, unaangalia uso wake. Limadha? Lima fi dhalika min tashwishin alayhi wa inshighalihi an salati, katika hilo kuna tashwish, kuna kumshawishi huyo anayesali na kumshughulisha na ile sala yake. Kwa usiswali kitu kama hivyo na kumuangalia mtu fulani unaangalia uso wake tu, lazima utaingia tashwish, khushuu ile ambayo ndiyo asli ndiyo moyo wa sala utaondoka katika moyo wako. Wa fi kitabi salah min sahihi al-Bukhari qala al-Bukhari rahimahullah babu istiqbali ar-rajuli ar-rajula wa huwa yusalli, huu ni mlango wa mtu kumuelekea mtu mwingine na huku anasali. Babu istiqbali ar-rajuli ar-rajula wa huwa yusalli, wa kariha Uthmanu an yustaqbala ar-rajulu wa huwa yusalli, amechukia Uthman ibn Affan kuelekewa mtu na huku mwingine anasali halafu anamuelekea mtu mwingine. Sawa eh? Sababu kama alivyoelezea Sheikh hapa, kuna tashwish, kuna tashwish kwa kumuangalia mtu wakati unasali, yeye anakuangalia na wewe unamwangalia, itakuwa si swala hiyo. إذن وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هو هذا إذا اشتغل به, هي نيكشغلك نمتو هو. فأما إذا لم يشتغل به أما سيبشغلك ناي فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل, ميمي سجالي kwani mtu hawezi kukata sala ya mtu mwingine. Ma balaitu, sikujali jambo hilo. Inna rajula la yaqta'u salata rajul, mtu hawezi kukata sala ya mwanamume, hawezi kukata sala ya mwanamume akiwa mbele yake kuna mwanamke, hapo taban sala yake inakatika, lakini mbele yake kuna mwanamume sala haikatiki, lakini bado kuna ile tashwish. Wala yaftarishu dhira'aihi fi sujud, wala mwenye kuswali hata itandika mikono yake katika sujud. Lima fi dhalika min mushabahati siba, sababu katika hilo kuna kujifananisha na wanyama. Wanyama ndio wanatandika mikono yao. Kwa mwenye kuswali anatakiwa mikono yake yasitandike, aiinue wakati wa kusujudu, ni vitanga viwili peke yake ndivyo vinakuwa chini ya ardhi, sio mikono yote. Li hadithi Aisha ta wa Anas radiyallahu anhuma wa kad marra dhikruhuma fi sujud, imepita hadithi hiyo kutajwa hadithi yao hiyo katika sujud. Wala yadkhulu fi salati wa huwa haqinun au haqibun, mwenye kusali hata ingia katika sala na huku amebanwa na choo kidogo au choo kikubwa, au bihadharati ta'amin yashtahihi, au kwa mahudhurio kwa kuwa tayari chakula anachokitamani. Asisali na huku chakula anachokitamani kiko tayari, asifanye hivyo, wala asiweke wakati wake wa kula ni wakati huo wa sala. Mtu asijipangie kwamba saa saba kamili ile saa saba kasoro kumi ndio chakula kimewekwa pale na ahli yake nyumbani, asijipangie hivyo, apange chakula baada ya sala. Naam, lakini ujipangie kwamba saa saba nioni chakula kiko mezani, na swala ya jamaa huko utaswali vipi? Huku wala huko waswali itakuwaje hivi? Usijipangie kwamba wakati wa sala ndio wakati wa chakula, usijipangie hivyo. Imetokea bahati mbaya siku hiyo una njaa, umefika nyumbani chakula kimewekwa na uwezi kuswali, hutakuwa na khushuu mpaka ule hapo. Sasa hiyo imetokea bahati mbaya, unatakiwa ule halafu ndio ukaswali, hata kama utachelewa jamaa ni udhuru. Lakini usijipangilie kwamba wakati wa chakula chako ni ule wakati wa ikama ya sala ndio wakati wa chakula, hiyo itakuwa sasa unakimbia unajitia madhambi ya kuacha sala za jamaa. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هكونا صلاة كما هذوري يتشكولا يعني تشكولا كتياري نونا كتماني هكو هكونا صلاة يعني صلاة هيتكو كميلي هيتكو كميلي كسبو يتكوس خشوع. Kwa hiyo la salata bihadharati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, wala hakuna sala na huku mtu anasukumwa na zile akhbathani, yani choo kidogo na choo kikubwa kimembana, pia hapo hawezi kusali, anatakiwa atoe huo uchafu wake halafu aje asali. Rawahu Muslim qala wal akhbathani al-bawlu wal-ghait, akhbathani ni choo kidogo na choo kikubwa. وذلك لما في صلاته في هذه الأحوال من التشويش عليه فيها وانشغاله عنها. نهاية كتازو هيفيو نكسابو كتك صلاياك كتك حليهيزو أكسالي كتك حليهيزو كنا تشويش كمشاويشي نبيا كوجي شغوليشا عنها عن الصلاة أتكوها شغوليك نصالة أنا شغوليك نكبانتو kile choo chake kisije kikatoka pale msikitini. Kwa hiyo anabana na kushughulika na kujibana, swala inakuwa haina khushuu, haelewi anachokifanya, haelewi anachokisoma. Kwa hapo anatakiwa ende akatoe haja yake kisha atawadhe arudi katika swala. Wayukrahu masul hasa, kauluhu wayukrahu masul hasa, ni makuruhu kushika kijiwe, ni makuruhu kushika kijiwe. Watashbiku asabihi, na kushikanisha vidole vyake. Waatimaduhu ala yadaihi fi julusihi, kutegemea mikono yake katika kukaa kwake. Walamsu lihiyatihi, na kushika ndevu zake. Waaksu sha'rihi, na kufunga funga nyele zake. Wakafu thawbihi, na kuzuia nguo zake. Wa in tathaaba kadhama mastata, akijaribu kwenda miayo azuie kiasi anavyoweza. Wa in tathaaba kadhama mastata, akienda miayo atazuia kiasi anachoweza. Fa in ghalabahu, ikimshinda, wadhaa yadahu ala famihi, ataweka mkono wake juu ya mdomo wake. Wa yukrahu taswiyatu turabi bila udhrin, na ni makruhu pia kuweka sawa mchanga bila udhuru, yani kujisafisha na mchanga katika uso au katika mikono bila udhuru wote. Kala Sheikh al-Abbad wala yamassul hasa, mwenye kusali hata shika kijiwe. Wala yushabiku baina ya asabihi, wala hata shikanisha baina ya vidole vyake. Hatha huwa tashbik, hatha tashbik katika sala, hata fanya hivi. Lima fi dhalika min al-abath, kusabu katika hilo kuna mchezo. Walinshighali ani sala, na kujishughulisha na sala. ويضع يديه في جلوسه على فخذيه وركبتيه أتويك ميكونو ياكي كتك كوكاكواك جو يا مباجا ياكي ناما غوتي ياكي كتك كوكاكواك أيضا الجلوس بين السجدتين أو تشهد ميكونو ياكي أتويك جو يا مباجا ياكي ناما غوتي ياكي ولا يضعهما على الأرض ولا أتويك جو يا أرض. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. متوم الله صلى الله عليه وسلم أمكتازا كوكا أمجو كتك صالة نهوك ومتجميا كوميكونو ياكي يعني بلالي كويكا ميكونو جو يما بجاياكي أناويكا تشيني جو يا أرضي جو هي أنا كتازا متوم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولا يمس لحيته ولا تشيك لفزاك لأن ذلك من العبث المنافي للخشوع. سبو هيرو نكات كمتزو أمباو unapinga خشوع unyenyekevu huku unaswali huku unajishika shika ndevu. ولا يعقص شعره ولا تزفunga funga nyele zake ولا يكف ثوبه ولا تيكunja nguo yake. Tunaswali huku mikono hii amekunja kunja hivi aidha mkono wa kanzu au wa shati kwa nasali hatafanya hivyo. Li hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qal umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum la akuffu sha'ran wala thawba. Nimeamrishwa kusujudu kwa viungo saba, nimeamrishwa kusujudu kwa viungo saba na sizifunge nyele wala nguo. La akuffu sha'ran wala thauban, nisizifunge nyele wala nguo. Hii ni kwa wanaume. Mwanamke taba ndio ada yake kufunga nyele zake, kuzisonga nyele zake. Hii ni kwa mwanamume asifunge funge nyele zake wala nguo yake akaikunja kunja. Sabati adhum tumesoma huko nyuma vitanga viwili, magoti, paji la uso na pua na vidole vya miguu. Tumesoma huko nyuma viungo saba vya kusujudia. Na tukasema kwamba mtu akisujudu kwa mkono mmoja, mtu akisujudu kwa mkono mmoja sujudi yake haijakamilika. Mkono mmoja ajikuna huko amesujudu mkono mmoja ndio la bado viungo saba havijatimia. Naam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa hadithu aidan mathalu alladhi yusalli wa ra'suhu ma'kusun min wara'ihi إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. مفانو ومتو أنيصالي نكيتو أتاكي كمفungwa نيومياكي يعني نيليزاكي نيليزاكي زمفungwa كنيومياكي. إنما مثل هذا مفانو وهو مثل الذي يصلي وهو مكتوف. نمفانو ومتو أمبايا أنيصالي نوكو ومفungwa فungwa ميكونو نميقو. رواه مسلم. وإذا تثاءب كظم ما استطاع أكيد ميايو أتجزوية كياسي تاوزواك. وإذا تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه إكمشينا وضع يده على فمه أتويك مكنواك جو يمدمواك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. تثاؤب من الشيطان كل ما يكون تكان شيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع. أكجاريبو كل ما يوم مجاوين ناجزوية كياس تشوزواك يعني وسيأتي مدومن واح كواسوالي كواسوالي واح شيطان تاري يمي كتزي أبو ني شيطان ويو كوي يومتو نتاكيو أجزوية يتثاؤب إسي. Inawezekana, si ndio? Inawezekana mtu kujizuia. Inawezekana kwa katika swala mtu anatakiwa ajizuie asiachie mdomo wake akaufunua. Hata kama utaweka mkono, hapana. Jizuie, mwacha kuweka mkono, jizuie usiende mayo ili umuudhi yule shetani. Maana ukienda mayo, tayari shetani ameshakutenda anafurahika. Anafurahika. Kwa atathau mina shaitan. Faitha atathaaba ahadukum faliyakdhim mastataa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wengine hawaiki hata mikono hii wale si katika sala peke yake, mahali popote wazungumza na wenzako tena wengine wamtaja Allah wa Allahu akbar Allahu akbar nini la la ni makosa bwana tena wanasema maulama hasa mtu akisoma Qur'an akisoma Qur'an akimtaja Allah asifanye hivyo sababu yule shetani akufanya kusudi wasoma Qur'ani halafu akutie hiyo miayo utasomaje aya hiyo wakala utasomaje unaona sasa zuia hiyo itathau وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه أكن لما مجاوين أزويهم كنواك جويهم دمواك فإن الشيطان يدخل كون الشيطان أنا إنجيا كتكم دمو أسيبو جزويا ولا أسيبو يكم كونو شيطان أنا إنجيا Hii ni hadithi ya mtume sahih rawahu Muslim. Mtu aseme anaingia vipi? Anaingia vipi? Anaingia, si mtume kasema? Usijitie kwamba ameingia vipi, mbona sikumuona? Humuoni yamba, lakini tayari ameingia. Wa fi lafdhi llahu idha tathaaba ahadukum fi ssalati falyakdhim mastataa. Akienda mnyayo mmoja wenu katika sala aizuie kiasi anachoweza. Fa inna shaytana yadkhulu, kwani shaytani anaingia. Sawa eh? Hasa squeeze za baridi eh? Squeeze za baridi baridi hizi ndio watu wanajiachia sana midomo yao kuifunua hasa katika sala. Kutujaribuni kuzuia midomo iwe ni katika sala au nje ya sala. Tusimpe nafasi sheitani. Wala yusawi turaba inda sujudihi. Asiweke sawa mchanga wakati wa kusujudi kwake illa idha kanatil ardu ghaira mutasawiya. Isipokuwa ikiwa ardhi haiko sawa, fa innahu yusawi turaba maratan inda sajdati alula, hapo ataweka sawa mchanga mara moja tu wakati wa sijda ile ya mwanzo. Kama kuna mchanga pale unamshawishi atafuta kidogo tu aendelee, lakini kile sio kila mara, sio kila mara huku katika swala si swala tena hiyo. Lihadithi Muaqib رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. ثم لما بيام ثم مجا عليكوا كيوي كم ساوا مشانغا وكاتنا بالي ما هالي أنا بسجودو أكام بيا إكيوا هنا بودي كفانيا بس مرة مجا تو إن كنت فاعلا فواحدة. Ikiwa huna budi kufanya hivyo ni mara moja tu uweke sawa wa bas, usirudie rudie ukaripiti hiyo la kuweka sawa pale mahali pa kusujudia na kufuta mchanga huo. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naqifu huna wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.